Jest środa, to 6 września, właśnie mija godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Cięcie było spodziewane, ale nie takiej skali. Stopy procentowe niższe o 3/4 punktu procentowego. W Karpaczu nie tylko o ekonomii. Za chwilę relacja naszego wysłannika z forum polonijnego. Słowacy zainteresowani zakupem polskiego sprzętu wojskowego. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o system Pilica. Spadną raty kredytów złotówkowych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Od jutra podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego będzie wynosiła 6%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że skala obniżki jest zaskakująca. Do końca nie wiemy, czym Rada się kierowała, podejmując tak duży krok. Z uzasadnienia decyzji wiemy tylko, że ta słabsza aktywność gospodarcza, zarówno w drugim kwartale, jak już na początku trzeciego, no ewidentnie wzięta została pod uwagę. Rada spodziewa się, że spowolnienie gospodarcze będzie jednocześnie sprowadzać inflację na niższe poziomy. Więcej o decyzji Rady Polityki Pieniężnej powie jutro prezes NBP Adam Glapiński. Prawo i Sprawiedliwość tym razem swoją ofertę kieruje do rolników. Nowa propozycja to program Lokalna Półka. PiS chce zobligować markety, by w swojej ofercie miały minimum 2/3 produktów spożywczych od lokalnych dostawców. Skracamy drogę od pola do stołu, mówił na konferencji we wsi Balków w województwie łódzkim minister rolnictwa Robert Telus. Szef resortu rolnictwa powiedział, że program Lokalna Półka będzie korzystny dla rolników, klientów, przetwórców, ale też dla sklepów. Bo jeżeli będzie większe zainteresowanie, jeżeli sklep będzie miał lepszą ofertę, będzie miał lepsze produkty, produkty, po które przyjdzie klient, to również będzie zwiększał obrót. Jak będzie zwiększał obrót, to też jest to dobre dla sklepów. Rolnicy czekają na szczegóły oferty, zwracają uwagę na problemy ze zbytem produktów rolnych. Musimy na giełdach sprzedawać lub na punktach tutaj, które dyktują nam ceny, a niekiedy po prostu też troszkę lekceważą nas jako rolników, dlatego że płatnościami jest różnie 2-3 miesiące, a niekiedy i pół roku. Robert Telus położył nacisk na skrócenie łańcuchów dostaw. Zaznaczył, że średnia odległość przewożonego produktu w krajach Unii Europejskiej to 170 kilometrów. My tę drogę skracamy, dajemy szansę polskiemu rolnikowi, żeby sprzedawał w naszych sklepach, powiedział minister. Sylwia Białek, Polskie Radio. Forum ekonomicznemu w Karpaczu po raz kolejny towarzyszy także forum polonijne, podczas którego omawiane są najważniejsze sprawy dla Polaków mieszkających w różnych zakątkach świata. Wydarzenie obserwuje Przemysław Lis. Tegoroczna odsłona forum to dyskusje m.in. nad rolą mediów polonijnych, nauką języka polskiego za granicą oraz promowaniu wizerunku naszego kraju. To także zapowiedź Atlasu Polaków, czyli raportu dotyczącego tego, ilu dokładnie Polaków żyje za granicą oraz gdzie dokładnie mieszkają. Raport ukaże się w ciągu miesiąca. Na razie wiemy, że za granicą jest nas nieco ponad 20 milionów. Najwięcej w obu Amerykach. Za raport odpowiada Instytut Pokolenia, mówi jego dyrektor Michał Kot. Badania prowadziliśmy we wszystkich krajach, w których jest polska placówka dyplomatyczna. Otrzymaliśmy zwrotną informację z około 60 krajów. Najwięcej Polaków oczywiście mieszka w Ameryce. To przede wszystkim w Ameryce Północnej, ale też w Ameryce Południowej, w Brazylii. Na kolejnych miejscach są kraje europejskie. Jak pokazują badania, w tym momencie z Polski wyjeżdża mniej osób niż do niej wraca. Tylko w ostatnich latach do kraju wróciło około 460 tysięcy Polaków, głównie z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Przemysław Lis, dziękuję. Eksperci słowackiego Ministerstwa Obrony zarekomendowali zakup polskiego systemu obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu. Polska oferta otrzymała pierwszeństwo przed propozycjami złożonymi przez Szwedów, Francuzów i Koreańczyków. Zespół ekspertów oceniał oferty m.in. pod kątem ceny, możliwości technicznych, terminów dostaw oraz szkoleń. Zarekomendował w pierwszym etapie podpisanie międzyrządowej umowy z Polską. Słowacki resort obrony nie podał w komunikacie nazwy systemu, który planuje kupić. Jak wiadomo, nieoficjalnie chodzi o system Pilica. Słowacy planują też zakup mobilnego systemu obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu. W tej kategorii najlepiej oceniono ofertę Izraela. Na oba rodzaje systemów resort obrony planuje przeznaczyć ponad 190 milionów euro. Według przedstawicieli ministerstwa wojna na Ukrainie uświadomiła Słowacji i krajom sojuszniczym potrzebę rozbudowy obrony powietrznej. Szef sekcji modernizacji w resorcie zaapelował do rządu o szybką decyzję w sprawie zakupów. Dostawy miałyby nastąpić w latach 2024-27. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Strażnicy graniczni z Braniewa zatrzymali Rosjanina, który chciał nielegalnie przekroczyć granicę z Polski do Rosji. Kiedy 20-latek zauważył, uderzył funkcjonariuszy, schował się w lesie. Po chwili został zatrzymany. Okazało się, że mężczyzna od 10 lat mieszka w Niemczech. Do Rosji wybrał się po nowy dowód osobisty oraz w odwiedziny do babci. Relacjonuje rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Z Hamburga wyruszył busem do Królewca. W trakcie podróży poinformował kierowcę, że zapomniał zabrać ze sobą niemiecką kartę pobytu. Myślał, że bez tego dokumentu nie zostanie odprawiony do Rosji. Powiedział funkcjonariuszom Straży Granicznej, że wracać do Niemiec po kartę mu się po prostu nie opłacało. Zatrzymał się w pensjonacie, przemyślał i znalazł rozwiązanie. Ruszył do Rosji przez zieloną granicę. Z ośrodka wypoczynkowego do linii granicy państwa pokonał pieszo około 26 kilometrów. Za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom Rosjanin zapłacił 500 zł mandatu, po czym przez przejście graniczne w Grzechotkach opuścił terytorium Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I dzisiaj chyba pogoda nie sprawiała nam kłopotu, wręcz przeciwnie, dużo radości, słonecznie, ciepło. A jak będzie jutro? No najpierw to, co będzie działo się w nocy. Zdaniem synoptyków, w nocy bezchmurnie albo zachmurzenie małe, na północy i na wschodzie czasem trochę więcej chmur, ale nie powinno padać. Ta noc od 11 do 15 pokażą termometry, czyli raczej dość ciepło. Jutro zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, czyli chyba powtórka z tego, co mieliśmy dziś. Na termometrach od 25 do 29, chłodniej będzie na Suwalszczyźnie, nad morzem i w górach, tutaj około 24, wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj no tak się złożyło, że nasza audycja toczy się równolegle z meczem polskich siatkarzy, bo trwają Mistrzostwa Europy. Dzisiaj naszym przeciwnikiem jest Czarnogóra, ale to chyba spacerek, taki nawet powiedziałbym mocniejszy trening. W setach prowadzimy 2-0, a w trzecim secie prowadzimy w tym momencie 19-9, więc raczej szybciej ten mecz się skończy niż później. Oczywiście jak się skończy, natychmiast dam Państwu znać. Serdecznie zapraszamy. Ach, oczywiście czekamy na wszelkie doniesienia Państwa dotyczące utrudnień na drodze. 2-2 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Zapraszamy.

Trójką, no to może szybciutko najpierw to, co wydarzyło się w meczu polskich siatkarzy. Już po wszystkim na Mistrzostwach Europy dzisiaj gładko odprawiliśmy Czarnogórę 3-0, w trzecim secie wręcz do 12, więc błyskawiczny sukces. Jeszcze nasz cykl news czy fake news przed nami, przed godziną 19, ale już teraz chciałbym się z jednym fake newsem rozprawić. Dziś w sieci trafiłem na taki artykuł, w którym, który ponoć od czasu do czasu gdzieś tam krąży właśnie po sieci, o tym, że kierowca obowiązkowo powinien w bagażniku wozić ze sobą płyn do spryskiwacza. Ba, nawet nieposiadanie go może być ukarane kwotą 500 zł. Ile w tym jest prawdy? Otóż wielu kierowców przekonanych jest, że ma obowiązek mieć właśnie taki zbiornik ze spryskiwaczem, a jest to nieprawda. Warto może doprecyzować. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony, utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne, pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji, oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu. Tak mówi ustawa o ruchu drogowym, artykuł 66. Mówiąc wprost, nie chodzi o to, żeby mieć ze sobą płyn do spryskiwacza, tylko żeby nie mieć brudnych szyb. A jeżeli my mamy te szyby brudne i nic z tym nie robimy, to rzeczywiście możemy dostać mandat nawet do 500 zł. Zresztą nie tylko brudne szyby mogą stać się podstawą do mandatu. Policja może ukarać kierowcę za brudne reflektory, a za zabrudzone tablice też można dostać mandat do 200 zł i 3 punkty karne. Oczywiście chodzi o to, kiedy te tablice są zwyczajnie nieczytelne. No to chyba sprawa jest już jasna. Po prostu dbajmy o to, żeby szyby były czyste. Nie trzeba wozić ze sobą płynu do spryskiwacza, choć dobrze go ze sobą mieć. I tutaj pytanie do Państwa, co Państwo w samochodach wożą, co nie jest obowiązkowym wyposażeniem, a w podróży zdarza się, że może być przydatne. 2, 2 i 7 trójek. Ja na przykład wożę ze sobą taką małą latareczkę, obym nigdy nie musiał jej użyć. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie, patrzysz w okno i smutek masz w oku, przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia. To jest bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, jestem może plec, że trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać, można żyć bez powietrza. jedną i nie własną ręką. Kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Wiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie dyskutuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną i nie własną ręką. Kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. drodze z Trójką. Za 3 minuty będzie 18.30. Co wożą Państwo w samochodzie, co jest przydatne w podróży, a co nie należy do obowiązkowego wyposażenia auta? 2,2 i 7 trójek. Oczywiście, jeżeli Państwo chcieliby przestrzec też innych zmotoryzowanych przed utrudnieniami, też proszę dzwonić. 2,2 i 7 trójek. My takie podsumowanie dla Państwa wkrótce będziemy mieli dosłownie za kilka chwil, a później w ramach ekonomii przeniesiemy się do Karpacza, gdzie trwa forum ekonomiczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofa. Żegnamy reklamy. Za minutę będzie 18.30. Czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Witam. Niestety dzieje się i to dużo złego. Na S2 na południowej obwodnicy Warszawy między węzłem Przyczółkowa a węzłem Wałmiec-Zeszyński na 477 kilometrze spaliło się auto osobowe. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Terespola. Autostrada A4 między węzłem Balica a węzłem Kraków-Skawina na 411 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. S8 między węzłem Kobyłka a węzłem Wołomin na 9 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. Krajowa 15 między Toruniem a Brodnicą w Gronowie na 253 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Jedna osoba ranna, ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem. Krajowa 16, odcinek Barczewo-Biskupiec w Kromerowie na 23 kilometrze, zderzenie ciężarówki z autem osobowym i łosiem. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 22, Swarożyn-Malbork w Kończewicach na 347 kilometrze, zderzenie auta osobowego z motorowerem. Jedna osoba ranna, ruch dla obu kierunków możliwy tylko jednym pasem. I jeszcze droga krajowa numer 48, odcinek Białobrzegi-Tomaszów-Mazowiecki w Potworowie na 54 kilometrze. Autem osobowym potrącono rowerzystę, rowerzysta jest ranny, a droga numer 48 jest zablokowana. Ostrożności i życzliwości. Sponsorem audycji jest Orlen. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. No teraz czas na zapowiedzianą ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, jesteśmy na 32. Forum Ekonomicznym w Karpaczu, gdzie w kuluarach króluje teraz najgorętszy temat, chyba nawet sensacyjny. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych do 6%. Tak tyle wynosi teraz główna stopa. Powody do radości mają kredytobiorcy. Po drugiej stronie barykady są oczywiście banki, których notowanie na warszawskim parkiecie dziś zanurkowały. WIG20 zakończył sesję 2,4% pod kreską. Jutro o 15 odbędzie się tradycyjna konferencja przewodniczącego Rady Adama Glapińskiego. No i pewnie wtedy poznamy argumenty, które stały za tą decyzją, a my o dzisiejszej decyzji jeszcze za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. I na koniec serwisu rzut oka na waluty. Złoty słabnie po południu po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Za franka płacimy 4,78, za euro 4,57, za dolara 4,27, a za brytyjskiego funta 5,34. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdziwiony, zdumiony, zakłopotany? Trochę zaskoczony. Zaskoczony obniżką stóp procentowych, która była większa niż szacował rynek. Jest chyba coś takiego, co się nazywa konsensus, czyli takie sprawdzanie tego, co myślą ekonomiści, i to było zupełnie poza burtą takich wyliczeń. No nie było zespołu analitycznego, który prognozuje podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w Polsce, który spodziewał się aż takiego ruchu ze strony banku centralnego. No to spowodowało też to, że była reakcja na kursach walutowych, czyli polskiego złotego versus euro i dolara, ponieważ zakładaliśmy, że ta obniżka będzie po prostu trzykrotnie niższa, ale że będą też kolejne obniżki w kolejnych miesiącach, zgodnie z tym, co mówili członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Co mogło spowodować taką decyzję? Wiemy, że jutro konferencja szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, ale możemy mieć jakieś przypuszczenia, co może stać za taką decyzją? Znaczy, na pewno argumentem stojącym za szybszą obniżką stóp procentowych jest to, że wyceniane są one na podobnym poziomie w wszystkich państwach Europy Środkowej, to znaczy zarówno Rumunia, jak i Czechy będą dokonywać też obniżek stóp procentowych do końca tego roku, oraz to, że mamy bardzo złe dane dochodzące do nas z Niemiec i z gospodarki amerykańskiej, czyli to spowolnienie gospodarcze, w którym znalazła się polska gospodarka, może być dłuższe i ten wynik końcowy wzrostu gospodarczego w tym roku może być słabszy niż zakładały zespoły analityczne. No my mówimy o wzroście 0,4 punkta procentowego, czyli jednak wolnej gospodarce, i te odbicie musiałoby się wydarzyć w trzecim i czwartym kwartale, no, które ze względu na te złe sygnały dochodzące z tych gospodarek, w których my mamy jednak największą wymianę handlową, może spowodować, że aż tak pozytywne nie będą. No i pytanie, co się wydarzy w kolejnych miesiącach, bo wielu ekonomistów prognozowało, że to będzie otwarcie cyklu obniżek, a skoro właściwie jednym ruchem już kilka kroków wykonuje Rada Polityki Pieniężnej, no to pytanie, czy to trochę nie zmienia perspektywy? Może tak być. Może być tak, że nie będziemy widzieli kolejnych obniżek stóp procentowych i bank centralny w tej sytuacji będzie po prostu wait and see. To znaczy, że kredytobiorcy, zarówno mikrofirmy, jak i konsumenci, bo konsumpcja nam siadła w gospodarce, będą w tym momencie trochę lepiej, bardziej decydować się na wydawanie pieniędzy, i przy spadającej inflacji dochodzącej do poziomu jednocyfrowego i spadającej też potencjalnie na początku przyszłego roku, no to będzie taki czynnik zmniejszający koszt kapitału i zwiększający dostępność pieniędzy. Więc wydaje się, że to może być sygnał dla tego, żeby ta polska gospodarka nie spadła zbyt nisko po tej sytuacji, której się znalazła w tych dwóch kwartałach roku 2023. Pytanie, czy decyzja, którą miał ogłosić premier odnośnie do wakacji kredytowych, no już nie jest przesądzona, no bo w takim razie kredytobiorcy dostali dużą ulgę. Pytanie, czy na przyszły rok zostanie jeszcze przedłużona ta możliwość odroczenia sobie 4 rat kredytu? Czyli też nie mówimy tutaj o tym, że stopy procentowe zeszły do poziomu, nie wiem, chociażby jak sprzed podwyżek stóp procentowych. Czyli rok temu bank centralny przestał podwyższać stopy procentowe, doszedł do poziomu 6,75, teraz będzie 6%. Nie oznacza, że raty kredytów spadną radykalnie do tego samego poziomu jak sprzed okresu podwyższania stóp procentowych, więc ta droga do tego, żeby te raty kredytowe były w wystarczająco niskim poziomie albo takim jak sprzed kryzysu inflacyjnego, no to jeszcze pewnie będziemy musieli czekać do 2024 roku. Na pewno będą te grupy konsumentów, które będą czekać na decyzję dotyczącą wakacji kredytowych. To jeszcze powiedzmy krótko, kiedy realnie kredytobiorcy odczują te dzisiejsze obniżki stóp? W perspektywie kilku miesięcy, już dzisiaj widzimy to na podstawowych wskaźnikach. No WIBOR się już wcześniej, w zasadzie odczuwaliśmy te decyzje. No właśnie, bo rynek już wyczuwał to, że rynek już zdyskontował to, że bank centralny będzie obniżać stopy procentowe, więc tak naprawdę już dzisiaj to widzimy w ratach kredytowych. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Po drodze z trójką, co mają Państwo zawsze na pokładzie swoich samochodów, co nie jest obowiązkowym wyposażeniem auta, a przydaje się w podróży? Proszę o tym opowiedzieć. 2273. Oczywiście czekamy też na wszelkie Państwa sygnały dotyczące utrudnień na drodze. So drodze z trójką za 17 minut, godzina 19. Kilka minut temu rozprawiłem się z takim mitem, takim fake newsem, który krąży sobie od czasu do czasu po sieci, o tym, że kierowca obowiązkowo powinien wozić ze sobą płyn do spryskiwacza i że jak go nie ma, to może dostać mandat. Nie, nie jest to prawda, natomiast można dostać faktycznie mandat za brudne, nieprzejrzyste szyby. A przy okazji zadałem Państwu pytanie, co wożą Państwo ze sobą w samochodzie, co nie jest obowiązkowe, a w podróży się przydaje. Ja bym odwrócił pytanie, nie co wożę, co nie jest obowiązkowe, tylko co wożę obowiązkowego, ale nie sprawdzam. I uważam, że niestety większość kierowców nie sprawdza ważności gaśnicy. Każdy z nas na pewno wozi gaśnicę, ale przyznajmy się, mało kto sprawdza, kiedy upływa termin ważności, a za to można dostać mandat. Także uczulam wszystkich kierowców, no bo szkoda wspierać budżet mandatami. Można w inny sposób wspierać budżet państwa, ale nie mandatem. No, znam nawet takie przypadki, które wiedzą, że gdzieś w tym samochodzie gaśnica jest, ale w którym zakamarku to już niekoniecznie. Co wożą Państwo w samochodzie, co przydaje się w podróży? W samochodzie osobowym wożę siekierę, małą łopatkę i tak zwane światło chemiczne plus folia termoizolacyjna. To takie elementy, myślę, że mogą się przydać w wielu zdarzeniach drogowych czasami, żeby sobie pomóc, ewentualnie zabezpieczyć. Ja się też pochwaliłem, że zawsze w samochodzie wożę taką niedużą latareczkę i obym nigdy nie musiał jej użyć. Wspomniałem, wiedziałem, że będę mógł się spotkać z Państwa ripostą. Też wożę w swoim samochodzie siekierę i też nie chciałbym jej nigdy użyć. Rozumiem, że jeździ pan często po mocno zalesionych okolicach, stąd ta potrzeba. 2, 2 i 7 trójek, co wożą państwo w aucie, co nie jest obowiązkowe, ale na pewno w podróży przydatne. nie wiem, czy jest jakiś powód do śmiechu. Jeżeli jest coś, co państwo wożą ze sobą w samochodach, a co nie jest obowiązkowe, ale przydaje się, to proszę nam o tym opowiedzieć. A propos tych rzeczy, które nie są konieczne, a mam w samochodzie, moja żona jest na zakupach w supermarkecie, a ja w międzyczasie umyłem szyby. Włożę ze sobą przybory do mycia szyb. Dziękuję. Proszę bardzo, a teraz Piotr Łodej, jego gość i kolejny aspekt dezinformacyjny. News albo fake news? Oto jest pytanie. I tak jak wczoraj, tak dziś o tej porze przenosimy się do Karpacza. Przypomnę, że wczoraj ruszyło 32. Forum Ekonomiczne, a tam właśnie w Karpaczu jest uczestniczka forum, jedna z panelistek, dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. To myślę, że dziś powinniśmy zacząć od podsumowania wczorajszego dnia i tego, co dziś udało się do południa po południu, no nie wiem jak to powiedzieć, wynegocjować, ustalić, do jakich wniosków... Wydebatować, panie redaktorze. No niech będzie. Do jakich wniosków doszli uczestnicy forum? No pewnie każdy ma jakieś swoje, ja może podzielę się swoim doświadczeniem. Szczególnie, myślę, wartościowy był ten panel, w którym mogliśmy podyskutować o kompetencjach informacyjnych i cyfrowych. Tutaj mieliśmy możliwość zapoznania się z wynikami badań dotyczących młodzieży, gdzie okazało się, że no niestety kompetencje cyfrowe związane z weryfikowaniem treści w internecie no wcale nie są na tak wysokim poziomie, jak młodzież sobie wyobraża siebie. Czyli młodzieży wydaje się, że mają wysokie kompetencje, a w rzeczywistości w tym badaniu praktycznym wyszło, że one takie wcale wysokie nie są. A czy te kompetencje już... cyfrowe w ogóle nie są duże? Bo podejrzewam, że tu może być rozdźwięk. Kompetencje cyfrowe tak, ale nie jeśli chodzi o zagadnienia odszyfrowywania dezinformacji. Tak, panie redaktorze, dlatego to troszeczkę rozdzielamy, bo te kompetencje cyfrowe raczej będą dotyczyły takich technicznych metod, narzędzi weryfikacji, umiejętności poruszania się w tej przestrzeni internetowej. Natomiast kompetencje informacyjne to będą te umiejętności dotyczące krytycznej analizy treści, która do nas dociera. I tutaj myślę, całe społeczeństwo polskie ma trochę lekcji do odrobienia, nie tylko młodzież. Natomiast na ogół wydaje nam się, że młodzież, ponieważ tak sprawnie porusza się w internecie, no to na pewno też lepiej sobie radzi z weryfikowaniem. No te badania troszeczkę obalają ten mit, pokazując, że to nie jest tak do końca, bo jeszcze ważna jest sama umiejętność takiego zauważenia, że coś należy zweryfikować. I tutaj leży ten główny problem, że bardzo często młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że pewne treści mogą być nieprawdziwe, celowo zmanipulowane lub wprost produkowane jako dezinformacja, która ma wywrzeć jakiś określony wpływ. I to jest ten pierwszy sygnał, prawda? Taki pierwszy, że rozpoznajemy to. Tak, to jest pierwszy sygnał, ale chciałabym się też podzielić drugim wnioskiem, a mianowicie tutaj wyszło nam w tej dyskusji, że wcale nie lepiej sytuacja wygląda w środowisku dziennikarzy, bo też w panelu byli reprezentanci świata mediów. Zatem oni też dzielili się takim doświadczeniem, że to wcale nie jest tak kolorowo, że każdy dziennikarz umie weryfikować treści i ma takie narzędzia technologiczne opanowane do perfekcji. I myślę, że ten wniosek również jest ciekawy pod kątem tego, że być może warto rozważyć różnego rodzaju szkolenia i nowe formuły współpracy z młodymi, zwłaszcza dziennikarzami, tak aby te umiejętności mogli oni również podszkolić, bo jednak powiedzmy sobie szczerze, to w dużej mierze od tego, jak media będą prowadziły również edukację społeczną, no tak, te kompetencje społeczne dotyczące weryfikacji umiejętności identyfikowania dezinformacji będą wzrastały. Rok szkolny ruszył, no to może tak użyję takiego sformułowania, że pewne lekcje do odrobienia mamy my wszyscy, oczywiście w kontekście dezinformacji, a czy nadzieją może napawać, no, czy jakieś wnioski płynące z tegorocznego forum w tym zakresie, to znaczy jest jakaś nadzieja, że się poprawi, że będziemy mieli większe kompetencje w rozpoznawaniu dezinformacji, co jest fake newsem, a co nie jest? Wydaje się, że ta nadzieja jest. Ona jest raczej związana z taką długoterminową perspektywą, więc to nie spodziewamy się efektów jakoś bardzo szybko, ale spodziewamy się, że z czasem te kompetencje będą wyższe. No nie mówiąc już o tym, że dość duże środki, również finansowe, są oddelegowane na ten cel również w Komisji Europejskiej i instytucjach europejskich, bo dostrzegają społeczności międzynarodowe, że jednak nie tylko w Polsce, ale w całej Europie niezbędne jest podnoszenie tych kompetencji w społeczeństwach. To niektóre z wniosków płynące z drugiego dnia 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gdzie jest nasz gość, uczestniczka, jedna z panelistek, dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A ja przypomnę, że patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio i do Karpacza na Forum Ekonomiczne jeszcze będziemy zaglądać. News albo fake news? Oto jest pytanie. It's all right with me. As long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure, oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.